बात होंठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होंठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। चली आई, खुल जाए वो ही बात।